تو اس کا ایک وزیر نے چلا لگا لیا تھا حاجی جاوید، یاد ہے آپ نے؟ تو اس نے سیرت کا صوبائی حکومت کا سیرت کا جلسہ کرایا اس نے، اور اس سیرت کے جلسے میں اس نے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، ہمارے بزرگوں میں سے تھے. تو مفتی صاحب نے سیرت کا مضمون کا تعارف کرا کے پھر اس کو بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے توحید وجود میں آئی، یہ اعمال وجود میں آئے، یہ تبدیلیاں آئیں، انسانوں کی یہ تربیت ہوئی. اس مضمون کو بیان کر رہے تھے، توحید کو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ سے ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، سب کچھ اللہ پاک کر رہا ہے. تو حکومتوں کو ذرا سارے عوام کو جوڑنا ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے ایک یہاں کا بریلوی مولوی صاحب ہے، اس کو بھی جلسے میں بلایا ہوا تھا. یہ شہر کے کسی علاقے میں ہوتا ہے، نام اس کا میں اب بھول گیا، چترالی ہے، چترالی ہے، کسی چترال والے کو نام اگر یاد ہو تو. شہر میں یہ یکتوز سے آگے جو علاقہ نہیں ہے، اس میں اس کا مدرسہ بھی ہے. اور ہاں جی چشتی ہے، ہاں چشتی ہے، ہاں جی. کیا نام ہے آپ کا؟ اس طرف کو یہ ہاں وہ بھی آیا ہوا تھا، وہ بھی آیا ہوا تھا. تو اس نے تو ضرور تھا کہ ہنگامہ کرے اور خراب کرے پروگرام کو، کیونکہ تو کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ظلم بھی اللہ پاک، سب کچھ اللہ پاک کر رہا ہے، ظلم بھی اللہ پاک کر رہا ہے، فلانا چیز اور یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کہ اللہ کا یہ کیا کہہ رہے ہو. تو وہ ہنگامہ کرتا رہا، بولتا رہا. تو جو اہل علم ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ تو فسادی نہیں ہوتے ہیں. مودی صاحب صبر سے تحمل سے سنتے رہے. حکومت والوں کو وزیر صاحب کی تکلیف ہوئی کہ ہمارا اقتدار ہی آدمی کیا کرتا ہے، کہا آدمی اس کو بولنے دو، بات کرنے دو، تاکہ اپنا اندر خالی کر دے. جب خوب بولا تو مفتی صاحب نے کہا والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، جو سات چیزوں کا ایمان ہے نا، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر، والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، خیر اور شر سب جو ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے. اور بس بیان شروع کر دیا. تو آدمی عالم تھا، چونکہ اس نے کہا تو بنیادی عقیدہ ہے جو ہم ایمان فصل میں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ خیر کو بھی اللہ پیدا کرنے والا ہے، شر کو بھی اللہ پیدا کرنے والا ہے. کہ میں بندوق اٹھاتا ہوں، اس میں کارتوس بھرتا ہوں اور فائر کرتا ہوں، اگر آدمی کو آگے مارتا ہوں تو اس وقت نہیں مرتا آدمی، تو رہیل اسلامہ کروں قبض کرتا ہے، تو اس کو تو مارتا تو اللہ ہے، مارتا اللہ ہے، مجھے جو عذاب دیا جائے گا اللہ معاف کرے بچائے اللہ سے، تو اس ارادے کا، نیت کا، کوشش کا جو اللہ نے عقل دی اور ارادہ دیا، سوچا، فکر کی، سمجھ کو استعمال کیا، ارادہ کر کے عمل کر لیا، پھر وجود اللہ پاک بخشتا ہے چیز کو. کوئی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو وجود بخش لے. یعنی پتہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا جب تک اللہ کا امر نہ ہو. کوئی خیر، کوئی شر، کچھ جو ہو رہا ہے، سب کچھ سب کا خالق اللہ ہے. خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے. تو اس لیے یہ ایمان کے ساتھ بنیادی عقیدوں میں سے اس عقیدے کو رکھا گیا، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. تو مفتی صاحب کا بیان ہوا ماشاءاللہ، تو اس نے تو بہت جن حضرات نے دیکھا ہے تو ان کو تو یاد ہے، سب کو خوب تسلی ہوئی. مولوی صاحب جو ہے بڑا چکرا گیا، اس نے کہا کہ غلط، میں نے بات غلط کر لی ہے، لیکن اب اپنے کسی اہل علم سے پوچھیں گے کہ یہ کیا، یہ مسئلہ تقدیر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو چلا گیا باڑے کے پیر صاحب کے پاس. باڑے کے پیر صاحب جو ہے تو وہ ٹیلیپیتھی کا ماہر تھا، اہل تصوف نہیں تھا، ٹیلیپیتھی کا ماہر تھا. آدمی آ گیا، اس کو دیکھتا تھا کمزور اعصاب کا آدمی گر جاتا تھا، آدمی کو اس طرح کرتا تھا آدمی کا دل اچھلنے لگتا تھا. اور رات کو 2 بجے دھیان کر رہا تھا، آدمی کو خواب میں آ جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں بڑے کامل آدمی ہیں. تو یہ چلا گیا اس کے پاس، اس سے اس نے یہ سوال کیا. اس نے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا دکھا لو اس کو باہر کافر ہے. ایک دوسرے کوئی کافر کرو کر دیا. کیسا ہوا؟ دیکھو ایک دوسرے پر ہی جا گرے جی. خیر یہ اچانک کے واقعہ یاد آ گیا تو آپ کو میں نے سنا دیا. اور اس میں آپ نے میتھمیٹکس پڑھا ہے کالج اسکول میں؟ ہاں جی. تو سوال کو کیسے شروع کیا کرتے ہیں؟ سوال کو شروع کیا کہتے ہیں سپوز. تو ایک آدمی کہ میتھمیٹکس اے سائنس این ایکوریٹ سائنس لائک میتھمیٹکس اف اٹ از اسٹارٹنگ فرام سپوز. تو وائی سپوز جی؟ کہ ریاضی کی طرح جو اتنی صحیح سائنس ہے وہ شروع ہو رہی ہے, سپوز اس کو شروع کرتے ہیں, سپوز ہم کیوں کریں؟ سائنس میں تو دو اور دو چار اس طرح کر کے بتایا کرتے ہیں, ہر چیز کا مشاہدہ کرایا کرتے ہیں. آپ اسٹارٹ ہی سپوز سے لیتے ہیں. تو استاد کیا کہے گا اسٹوڈنٹ کو کہ یہاں تو سپوز ہے, اگر نہیں ہے تو آپ باہر جائیں گے, پھر میں کام نہیں کر سکتا. سپوز سے تو اسٹارٹ کرنا ہے جی, اسے اسٹارٹ کرنا ہے جی. پھر آگے ہمیں ہمارے استاد صاحب کہتے تھے کہ ایک آگے کو تین پر تقسیم کرو. تو وہ کہتے ہیں 3.3. پھر کہتے کہ بہت ایکوریسی چاہتے ہو تو 3.3 اور کر دو دفعہ, کر تین دفعہ کر دو. کہتے اف یو اسٹارٹ ڈیوائڈنگ اٹ ٹل یو آر ڈیتھ یو کین ناٹ ڈیوائڈ اٹ کمپلیٹلی. یہ 0.3333 چلتا رہے گا. کہتے ہیں جب 1.3 ہو آپ نے کر دیا, چلو 3 ساتھ دوسرا کر لو, بہت زیادہ ایکوریسی چاہتے کر لو. تو اس کے بعد سال کہ نگلیکٹڈ. دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے کہ وائی نگلیکٹڈ؟ سائنس این ایکوریٹ سائنس لائک میتھمیٹکس اے سائنس ٹو نگلیکٹڈ, وائی ٹو نگلیکٹڈ؟ سائنس تو سر کے مشاہدہ کراتی ہے, میں نگلیکٹ نہیں کرتا ہوں. تو اس کا جب جھگڑا چلے گا تو استاد کہے گا اس کو بھی باہر نکالو, کیونکہ نگلیکشن کے بعد ہم آگے چل نہیں سکتے. ہاں وہ آخر میں نتیجہ آپ کو نکال کر دیتا ہے کہ نتیجہ ٹھیک ہے کہ نہیں. نتیجہ ٹھیک ہے, میں سپوز سے اسٹارٹ ہوا یا ان سپوز سے اسٹارٹ ہوا, ہاں جی میں نے نگلیکٹ کیا یا میں نے ایکسپٹ کیا, کچھ بھی کیا, آخر میں نے ریزلٹ آپ کو ٹھیک نکال کر دے دیے. تو اصل میں آخر میں جو بات ہوتی ہے وہ نتائج کو, حقائق کا فیصلہ نتائج پر ہوا کرتا ہے, کیونکہ صحیح نتائج صحیح حقائق دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح نتائج صحیح حقائق ہوا کرتے ہیں. اگر حقائق صحیح نہ ہو نتائج صحیح نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے کہ توحید کو تو آپ نے ماننا ہے, یو منونا بالغیب, ایمان لاتے ہیں بن دیکھے. جی موضوع القرآن کا ترجمہ جو ہے نا, یہ اس میں اتنے کمال کیا گیا کہ لفظ کے لیے لفظ آ رہا ہے اسی طرز پر آ رہا ہے کہ یو منونا ایمان لاتے ہیں بالغیب بن دیکھے. کس کو تو آپ ایمان لے کر چلیں گے آگے. پھر آگے مسئلہ تقدیر ہے, وہ تو اتنی ایسی چیز ہے کہ آپ کو تو موبائل بنا کر انجینئر نے دے دیا ہے, اس سے آپ سارا کام لے رہے ہیں, لیکن کیسے کام کرتا ہے اس کا آپ کو اس نے نہیں بتایا, اس کو اس نے خود اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے. تھوڑا سا اس نے مستریوں کو سکھا دیا ہے کہ آپ کے لیے موبائل کو ٹھیک کر دیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ بس باقی نہیں ہے. میرا جو ہوتے نا کہتے پیر نہیں اڑتے مرید ان کو اڑاتے, پیر پیران نہ پرن مریدان پرانند. تو ہمارا ایک موبائل کو بدل کر دوسرا لے آتا ہے کہ آپ یہ لے لیں جی استعمال کریں. بعض اوقات کہتے ہیں کہ بعض اوقات نیا موبائل جب آتا ہے نا تو اس کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس آدمی لے لے کے لوگوں میں پھر مشہور ہوں. ایک نیا موبائل آیا تو مجھے ایک بھیجا, یا اللہ اس نے تو میرا سر چکرا دیا. اس کو تو مجھ سے ہٹاؤ, ہماری عمر میں جو سیکھ لیتا ہے آدمی کر سکتا ہے, جو نہیں سیکھ اس سے سر چکراتا ہے. جی تو کیا بات کہہ رہے تھے؟ ہاں اس نے آپ کو نہیں بتا ہوتا, اس کو آپ اتنی تفصیلات آپ کو نہیں بتاتا, آپ اس کا سے فائدہ لیں کام کریں. کچھ باتیں جو ہیں تو وہ اپنے آخری شاگرد کو بتایا کرتا ہے, کوئی راز کی بات کہتا ہے کہ اس پہ کرنا ہوتا ہے, وہ ہر کسی کو بھی نہیں بتاتا. چلے ایک آپ کو پشاور شہر کا لطیفہ سنا دوں گے کہ پشاور شہر میں ایک آدمی کا کعوہ بہت مشہور تھا کہ لوگ دوڑتے ہی آتے تھے کعوہ اس کے پاس, بس اس کے کعوہ کے علاوہ کہیں کعوہ نہیں پیتے تھے, اتنا چل رہا تھا. تو اس کے کسی شاگرد نے راز معلوم کرنا چاہا, کوشش کرتا رہا. تو آخر اس نے دیکھا کہ صبح سویرے استاد صاحب جو ہے یہ ایک پوٹلی اندر سماوار میں گرا دیتا ہے, اتنی بڑی وہ گرا دیتا ہے, اور وہ نہیں بتاتا ہمیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. تو اس نے جب اس نے تلاش کی کو اس نے قریدہ تو آخر اس نے معلوم کر لیا کہ وہ بنگ کا اتنا اس میں ڈالا کرتا ہے. تو اس کے اس لوگوں کو لوگوں نے اس کا عادی کیا ہوا ہے کہ لوگ دوڑتے اس کے پاس آتے ہیں, وہ راز کسی کو نہیں بتا رہا تھا. چلو ایک دوسرا لطیفہ آپ کو سنا دوں, تو اس سے زیادہ دلچسپ. سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, یہ ہندوستان کا سفر بھی انہوں نے کیا ہے اور کچھ عرصہ یہ سومناتھ کے پنڈت رہے ہیں. سومناتھ کا پنڈت کہتے بیچتی ہے رہا تھا کہ ان کا سومناتھ کا بت کو, یہ کہتے شکرانہ ڈال کر جب کہتے دعا کرو تو اس کے ہاتھ اٹھتے تھے اسے. اور پھر کہتے میں یہ راز معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہاتھ اس کے کیسے اٹھتے. تو کہتے ان میں میں آگے بڑا, وہ سارے ان کے میں نے طریقے سیکھے اور میں بڑا پنڈت بن گیا ان میں سے, اور سب میری باتیں مانتے تھے. اور قریب ہو گئے یہاں تک کہ آگے بڑھتے بہت آگے بڑھا. کہتے ایک دن میں نے کہا کہ سارے کافی میرے ساتھ اب یہ مانوس ہو گئے ہیں. میں نے پشتو میں کہتے بلت بلت سی بھی دیا جی. سارے مانوس ہو, کہتے ایک دن ان کو میں نے اسلام کی اور توحید کی دعوت دی تو سنو انہوں نے, لیکن سننے کے بعد سب کھڑے ہو گئے. یہ کیا باتیں کہتا ہے کہ ہنگامہ کر رہے تھے. تو کہتے میں نے کہا بڑے ہی سادہ لو, آزمائش کے لیے میں نے تمہارے سامنے باتیں بیان کی اور تم اس پر گرم ہو گئے, میرے خلاف کھڑے ہو گئے. اور تو صبر کہا ٹھیک ہے خوش ہو گئے. پھر تو کہتے ہیں میں اور آگے بڑھا یہاں تک کہ جو ہیڈ پنڈت تھا سب سے بڑا پنڈت اس کا نائب میں ہو گیا. پھر جو ہے بت سے جب وہ شکرانہ ڈال کر دعا کرتے تھے اس جگہ پر ہی میں پہنچ گیا. تو کہتے ہیں میں نے غور کرتا تھا کہ اب سب لوگ شکرانہ ڈال کر آگے جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت جب وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو بت سے جب کہتے ہیں تو یہ بڑا پنڈت غائب ہو جاتا ہے. یہ غائب ہو جاتا ہے تو اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کدھر غائب ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ بت آگے کھڑا ہے, اس کے پیچھے ہے کیسے کمرہ ہے, تو اس دروازے سے یہ غائب ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب سارا کام مکمل ہوا اور انہوں نے بت سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو, یہ جوں دروازے سے داخل ہوا اور پیچھے سے میں بھی داخل ہو گیا کیونکہ میں بھی نائب پنڈت تھا. تو کہتے ہیں یہ اندر جو ہے تارے ایسے کھینچ رہا ہے, اور سے بت کے ہاتھ اٹھ رہا ہے. تو کہ میں نے کہا اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے لگائی شلاگ, ایک دروازہ ادھر سے تھا ایک ادھر سے, ادھر سے شلاگ لائی اور بھاگا. کہتے آگے یہ بھاگ رہا ہے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. کہ جوا اس اتنا بدہواس ہوا کہ آگے کھڑا تھا گہرا کھڑا تھا ڈز اس میں گر گیا. میں نے کہا آپ تو یادی مر جائے گا اندر, یا مرا اس کو نکالیں گے زخمی ہوگا تو سب کہیں گے اس نے گرایا ہے, میرے پیچھے گاواں بن جائے گا. تو اس نے کہتے میں تو وہاں سے بھاگا اور ایک خاص جو دوست پنڈت تھا اس کو بات بتائی کہ میں تو یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میں بھی بیزار ہوں, میں بھی یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. اور کہتے پھر ہم دونوں نکل گئے وہاں سے, اس مندر سے نکل. اس نے کہا یہاں ہماری بہن کا گھر ہے, وہاں جاتے ہیں کچھ کھانا کھا لیں گے آرام کر لیں گے, پھر آگے سفر کا پروگرام بنائیں گے. پھر کہتے ہیں نکلے ہم وہاں سے, پھر آ کر ایک کشتی میں بیٹھے. تو کہتے ہیں وہاں پر اس آدمی کے دل پر پھر کوئی اس کا چک زماعت چکرایا نئے مذہب کو قبول کرنے سے, اور اس نے چھلانگ لگا کر دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. میرے ساتھ پھر نہیں گیا. تو خیر یہ تیسے میں نے لطیفہ آپ سنایا. تو کہتے ہیں یہاں سے چھوڑ کر پھر میں واپس آیا ہوں. تو اس لیے بہت پائک آدمی گزرا ہے, اس کی جو دانشوری ہے وہ تو ہم ناقدرے ہیں کہ آپ لوگ شیکسپیئر پڑھتے ہیں اور سادی کو نہیں پڑھتے ہیں. پتہ چلے کہ واٹ وزڈم از, ہاں جی, کہ دنائی کسے کہتے ہیں. تو وہ پنڈت نے ہاتھوں کوٹنے کا راز اپنے پاس رکھا ہوا تھا, نئے پنڈت کو بھی نہیں بتاتا تھا وہ کیا آخر میں یہ بات. تو ایسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کے نظام کو چلانے کے لیے یہ فوج والے کہا کرتے ہیں کہ ٹاپ سیکرٹ کہتے ہیں. جی ٹاپ سیکرٹ کہتے ہوئے کو جی عباس صاحب, اس کے بارے میں کیا انسٹرکشن ہوتی ہے؟ ہاں کہ ٹاپ سیکرٹ جو ہے تو سوائے دو چار آدمیوں کے کسی کو بھی نہیں بتانا ہے. ہاں جی اب ٹاپ سیکرٹ ہے جی, 1000 فوج وہاں پھنس گئی ہے. اب کیا کریں جی, دو آخری کمانڈر بیٹ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ 100 کو کورنگ فائر پر لگاؤ اور 900 کو نکالو. پھر 100 جو ہے تو پھر بس آپ قسمت کی بات ہے, اگر وہ لڑیں گے بڑھ کر جتنے بچ کر آگے بس 100 کی وجہ سے 900 تو بچ جائیں گے. اب یہ ٹاپ سیکرٹ ہے, دو آدموں کے درمیان ہے. اگر وہ 100 کو بتا دیں تو تو پھر تو سارا آپریشن ہی نہ ہوا. تو یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتا ہے. ٹاپ سیکرٹ کا ایک اس کے ساتھ ایک طرح کرنا ہے, اور سیکرٹ کے ساتھ دوسرا کرنا ہے, کانفیڈینشیل کے ساتھ تیسری طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجنا ہوتا تھا, لشکر بھیجنا ہوتا تھا شمال کو, تو منافقین بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, جاسوس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, تو آپ جنوب کا اور مغرب کا راستہ اور ساری تفصیلات معلوم کرنا شروع کر دیتے تھے, اور منافقین جو تھے وہ اپنے اندازے لگا دیتے تھے کہ ان کا پروگرام اس طرف کو بھیجنے کا, اس طرف کو بھیجنے کا ہے, لشکر بھیجنے کا ان کا پروگرام. اور پھر آپ کسی صحابی کو بلا کر ان کو لکھوا لیتے تھے کہ یہ جو ہے تو جو اس کا کمانڈر ہوگا اس کو یہ بات اس کو دے دیں گے, اسے کہیں گے کہ آپ جب 3 میل مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف چلیں گے تو وہاں اس کاغذ کو کھولیں گے. تو 3 میل جب مشرق کو چلا جاتا تھا, وہاں جب کھولتا تھا تو کہتے کہ یہاں سے آپ دائیں ہاتھ کو مڑ کر اور آپ کا سفر جو ہے بجائے مشرق کے جنوب کی طرف ہے, فلاں جگہ آپ نے جانا ہے. تو آپ کے جو آپریشن ہے سیکریسی, اس کی جو ہے یہ عجیب و غریب ہے. یہ مکہ فتح مکہ جو آپ نے کیا ہے نا, فتح مکہ میں کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی ہے. اتنا بڑا مرکز کفار کا, 10,000 کا آپ کے پاس ساتھ لشکر تھا اور اس کو فتح کیا ہے, اور اس میں کوئی جنگ نہیں ہے. یہ سارے کے سارا آپ نے سیکریسی پر کیا ہے. یہ مکہ مدینہ مراد سے جب چلے ہیں تو اس بات کا پروگرام خاص آدمی کو ہی پتا ہے, اور کہا کہ کوئی آدمی اس راستے پر ہم سے گزر کر ہم سے پہلے مکہ مروہ نہ پہنچے, جو جا رہا اس کو گرفتار کر لوں اور کسی کو آگے بڑھنے نہ دوں. یہاں تک کہ جس وقت ہم, تاکہ مکہ مکرمہ والوں کو پتہ نہ چلے, ابو سفیان نے معاہدہ توڑا ہوا تھا, تو ماہر سیاست تھا, بہت ماہر آدمی تھا. اس کا معاہدہ توڑنے کے بعد ہر روز اس کو خطرہ ہوتا تھا کہ ہم پر حملہ آ سکتا ہے, لہذا ہر روز وہ دن کے وقت شام کے وقت ساری وادی کو دیکھ کر اونچے پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتا تھا کہ ادھر گر کے حفاظت میں ہے کہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں اور مکہ کے گرد گھیرا ڈالا ہے, اور کہا کہ سارے آدمی اپنی اپنی آگ جلائے تاکہ رات کے اندھیرے میں اتنے چولہے نظر آئے کہ اب اندازہ لگائے کہ ایک چولہے پر اگر 10 آدمی ہیں تو یہ تو 1,00,000 ہیں, اور ایک چولہے پر اگر 20 آدمی ہیں تو یہ 2,00,000 ہیں. ہاں جی, اتنے چولہے جلائے کہ 10,000 جو ہے تو 1,00,000-2,00,000 نظر آ رہے تھے. اور ابو سفیان کو اندازہ ہوا کہ ہم تو گھیرے ساروں چاروں طرف سے گھیرے میں, تو لڑنے کے تو کوئی حالات ہی نہیں, اب کیا کریں گے. تو اس کا خیال ہوا کہ میں اکیلے جاتا ہوں اور اکیلے جا کر میں حالات معلوم کرتا ہوں تاکہ یہاں پر جو ہے تو افراتفری نہ پھیلے, کیونکہ اگر یہاں پر افراتفری پھیل گئی اور پبلک کا اور لوگوں کا مورال ڈاؤن ہو گیا بس پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور میں دیکھتا ہوں کتنا کر سکتے ہم. تو اکیلا آ کر اندر کے حالات دیکھ رہا تھا, تو جو اس کا تھا پہرے والا جو گروپ تھا اس نے پکڑ لیا کہ آج بھی نظر آتا ہے, اور لے کر آ گئے تو اس نے پکڑا کہ آپ کیا کریں, اللہ خیر یا اللہ تو ہی بچا. دیکھا کہ آ گیا عباس رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں, تو شکر اس نے کیا, شکر ہے کہ ایک دوست میرے سامنے آ گیا. تو اس نے کہا کہ اسلام کلام آمنا سامنا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو میں آپ کو پناہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. آگے بڑھے حضور کے قریب جب پہنچے تو میں نے فاروق رضی اللہ نے دیکھا نکالی تلوار, اور اس نے اس کے آنے سے پہلے ہی میں سر اس کو اڑا کے پھینکتا ہوں. تو عباس نے کہا کہ یار رسول اللہ میں پناہ دے چکا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب بنا دے دیے. وہ آگے ان کے حالات وغیرہ دیکھے, ایمان لے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ عباس رضی اللہ نے کہا کہ ایمان تو یہ لے آیا ہے, لیکن کل اس کو فلان تنگ جگہ پر کھڑا کرو تاکہ لشکر کو گزرتا ہوا دیکھے کہ اس کا ایمان پکا ہو جائے. ایک بار نے کہا دنیا میں ان کی ٹھوکر سے سہرا ہو دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سہرائی, کہ عید المستاد تم اپنے قوت کا کو جمع کرو جتنا تمہارا بس ہے اس کا اظہار کرو. تو فوجوں کا مارچ کرنا کہ جس طرح مجالس ذکر پر اور دینی مجالس پر جو ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اس جگہ وہاں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں مجاہدین نظر بازی کرتے ہیں اور جہاں گھوڑے دوڑاتے ہیں. کتنی چالیں ہوتی ہیں گھوڑے کی, کون کون سی ہیں؟ یہ قدم چال، دلکی چال، پویا، ہاں جی لمبا پویا، سرپٹ، سرپٹ کو سرپٹ کہتے ہیں، سرپٹ، پویا، دلکی اور چوتھی کون سی، یہ چار چالیں دوڑا. سرپٹ جو ہے تو وہ ایک گھنٹہ دوڑ سکتا ہے اور 20 میل 25 میل تک اس میں کور کرتا ہے، ہاں جی. اور دلکی پہ جائے تو پھر 3-4 گھنٹے تک اپنی طاقت کے مطابق گھوڑا دوڑ سکتا ہے، ہاں جی. اور پویا جو ہے تو پویا پھر کافی مشکل ہے، پویا میں جو ہے تو وہ پھر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دوڑ سکتا ہے، اس میں چاروں قدموں کا مارتا ہے، فاصلہ اس میں بہت اس کا طے ہوتا ہے، ہاں جی. سبحان اللہ، اللہ نے قسم کھائی کہ ولاد یاد زبان، کہ قسم قسم کے گھوڑوں کو، گھوڑے جب وہ ٹاپ مارتے ہیں وہ ولاد یاد زبان، جب وہ دوڑتے ہیں ہام کر اور ٹاپ مارتے ہیں، چنگاریاں اڑاتے ہیں اور پھر جب حملہ کرتے ہیں، اس کی بڑی عجیب تفسیر ہے، اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو کر لوں، میں اپنے وہ مضمون کی طرف آتا ہوں، ایسے ہمارے ساتھیوں کے شوق کے لیے میں نے اس کو بیان کر دیا. میں خاص طور سے جو ہمارے آرمی کے گھوڑے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اپنا آباد گیا تھا، تو انہوں نے سارے گھوڑے مجھے دکھائے، پھر عربی گھوڑا دکھایا انہوں نے مجھے، پھر اس جو ہے پرافٹ تھم کا نشان بتایا مجھے انہوں نے اس گھوڑے پر، ہاں جی. اور بڑا لطف آیا، تو میں نے کہا کہ میں گائیوں میں پالتا ہوں، نے کہا کہ آپ ہماری فارم بھی دیکھ لیں، یہ گائیوں والی فارم بھی دکھائی انہوں نے، ہاں جی. سبحان اللہ. خیر یہ اس سیکریسی کو میں بیان کر رہا تھا، سیکریسی پر اس کو فتح کیا. تو جس وقت وہ فوج کو گزارا نا، گزرتے گزرتے گزرتے جب آخری اس زمانے کا آرمڈ کور جو ہے تو وہ ہوتا تھا ذرا پوش گھڑ سوار ہوتے تھے، خود لگائے ہوئے، ذرا پہنے ہوئے، تو انصار کا آرمڈ کور انصار کا تھا، اور آپ سب سے آخری جو ہے تو آرمڈ کور میں وہ جب مارچ کرتا تھا اس میں آپ جاتے تھے. تو آخری میں جب رسالہ گزرا، رسالہ اس کو کہتے، جب رسالہ گزرا اور ذرا پوش گزرے، تو ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ کون، نے کہا یہ انصار ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو تیرے بھتیجے کی بڑی شان ہے، بڑی حکومت ہے. انہوں نے کہا یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. سبحان اللہ. تو خیر یہ سیکریسی، ہاں جی. تو میرے برخوردار تقدیر کے بارے میں نے فرمایا کہ یہ ایک سیکریسی ہے. یس اللہ کا روح، تو اس روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل روح من امر ربی، کیا بس روح میرا اللہ کا امر ہے، ماؤتی تو میرا علم اللہ کر، مجھے اس کا علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا، اس کے راز کو پانا چاہتا اس کو نہیں پا سکتا، تقدیر کے راز کو پانا چاہتے نہیں پا سکتے ہو، ہاں جی. تو لہذا وہ تو ایسی سیکریسی ہیں کہ ان کو آپ نے اپنی جگہ پر چھوڑ کر آپ نے کام کرنا ہوگا، کام کرنا ہوگا آپ نے. جب آپ کام کریں گے تو کام نتائج دکھائے گا. یہ بڑا دلچسپ آپ کا واقعہ سناؤں. میں سیکنڈ ایئر ایم بی بی ایس میں پڑھتا تھا، تو اس زمانے میں ہم جماعت میں جاتے تھے، گشت کرتے تھے، گشت کر کے ہم بڑی دیر سے آئے. تو اس زمانے میں پشاور یونیورسٹی کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ ایک سینئر اسٹاف ممبر ہاسٹل میں آ جاتا تھا، ڈائننگ ہال میں پہنچ کر بیٹھ جاتا تھا، اور ایک پلیٹ کھانے کی روٹی سرکاری، اس میں میس کا کھانا سرکاری ہوتا تھا، وہ لا کر کھانا کھا لیتا، اس پر پھر رپورٹ دیا کرتا تھا. تو میں دیکھا کہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو میں اس کے پاس ہی جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ بزرگوں نے بتایا ہوا تھا کہ دعوت ہر کسی کو دینی چاہیے، اور ہمیں ایسی ہماری ٹریننگ کی ہوئی تھی کہ ہم بڑے سے بڑے آدمی کو دعوت دیتے ہوئے کوئی روب نہیں آتا تھا مجھ پر اللہ کے احسان سے. تو اسے میں نے بات شروع کی، میں نے کہا اس طرح ہم گئے ہوئے تھے تبلیغ کے پروگرام پر گئے ہوئے تھے، اس لیے ہم لیٹ ہو گئے، ابھی کھانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کا تعارف. تو اس نے کہا میرا نام پروفیسر خناب گل ہے، میں پی ایچ ڈی ہوں فزکس میں، اور یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. تو میں نے کہا اچھا جی ماشاء اللہ. میں نے کہا اچھا اچھا آپ تبلیغ کیا کرتے ہیں، تو آپ خدا کو ثابت کر کے مجھے دیں نا، خدا کو ثابت کر کے مجھے دیں. کیا اللہ تبارک تعالیٰ سیکرٹری میں بیس کا طالب علم کا کیا سوچ آئی کی ہوگی، اور آگے پی ایچ ڈی پروفیسر ہے. اللہ کی شان میرے ذہن ویسے جیسے کہ بجلی کی طرح ایک بات کون دی. میں نے کہا پروفیسر صاحب یہی سوال جو ہے تو قریش مکہ بھی کیا کرتے تھے، اور بلال رضی اللہ کو گھسیٹتے تھے، لاتیں مارتے تھے، اور تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کتنا تیرا خدا اس کو بلانا کہ تیری مدد کرے. کہ یہی بلکہ یہ بات کہتے تھے. کہا پروفیسر صاحب یہ جو ہے تو جیومیٹری ٹرگنومیٹری کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کاغذ پر ثابت کر کے دیا جائے کہ میں کہوں گی دس ٹرائنگل از کنگروئنٹ ٹو دس ٹرائنگل اینڈ دس از ٹرائنگل ٹو دس. یہ اس کے مطابق یہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. یہ عقیدہ جو ہے اس کو لے کر جدوجہد کر کے زندگی سے آدمی گزرتا ہے, اس سے گزرنے کے بعد نتائج سامنے آتے ہیں, پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں نتائج. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب وہ مارتے تھے گھسیٹتے تھے گلیوں میں اور کہتے تھے خدا کدھر مدد کرے, تو حق حق کرتے تھے یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی, یہاں تک کہ آخر مکہ فتح کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر آج تو اذان دے. تب وہ بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھے تو کوئی کافر تھا وہ بن محیط تھا کہ کون تھا, اس نے کہا کہ شکر ہے میرا باپ مر گیا, اگر وہ زندہ ہوتا تو نعوذ باللہ اس کالے کبے کو بیت اللہ کی چھت پر دیکھتا اس کو بڑی تکلیف ہوتی. تو میں نے کہا پروفیسر صاحب ٹوڈے دی اللہ بلال اللہ بلال ہیڈ گیون پروف, آج بلال کے اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ ہے اور وہ مدد کر رہا ہے اس کی. تو یہ جو جہد کے بعد یہ بات ہوا کرتی ہے جب نتائج سامنے آیا کرتے ہیں, پروفیسر صاحب کو بڑا لطف آیا. تو یہ اس لیے قرآن پاک کی آیتیں جو ہے نا آپ پڑھیں تفسیر پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ میں نے تو آج سب حق آپ کے سامنے بیان کر دیا اور سارے دلائل پورے ہو گئے, معجزہ تم نے دیکھ لیے, تم نہیں مانتے اس بات کو اور تم کہتے ہم جس بات ہماری ہم اسی پر چلتے رہیں گے, چلو پھر تم اسی پر چلتے رہو ہم بھی اسی پر چلتے رہیں گے جس پر ہم چل رہے ہیں, آگے نتائج آنے والے ہیں پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہے. تو یہ جگہ جگہ یہ بات آتی رہتی ہے جب کفار کے ساتھ قرآن مناظرہ کرتا ہے نا, اور بعض اور مناظرہ کرنے کے بعد پھر آخر قرآن اس پر فیصلہ چھوڑتا ہے کہ چلو پھر آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ آپ کی بات بھی آگے جا کر کے نتیجے پر پہنچنے والی ہے اور میری بات بھی جا کر نتیجے پر پہنچنے والی ہے اور نتیجہ اس بات کو ثابت کر دے گا کہ حق کیا تھا. تو اس لیے جو قرآن پاک نے آج کل ہمارا سورہ ہود کا درس چل رہا تھا, سورہ ہود نے نوح علیہ السلام سے لے کر آخری کن کا تذکرہ آیا تھا جی, موسیٰ علیہ السلام کا آیا تھا, کسی کو یاد رہا جی؟ آخری موسیٰ علیہ السلام پر آ کر اس نے ختم کیا ہے. تو اس میں اسی بات کو اجاگر کیا ہے قرآن پاک نے, اسی بات کو اجاگر کیا ہے اور آخر میں کہا ہے کہ دیکھ تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں پھر نتائج کو دیکھیں گے کہ نتائج تمہارے حق میں آ رہے ہیں نتائج ہمارے حق میں آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ پائے استدلالیاں چوبیں بواد پائے چوبیں سخت بے تمکین بواد, کہ دلائل دینے والوں کے جو پیر ہوتے ہیں یہ لکڑی کے ہوتے ہیں اور لکڑی کے پیر بڑے بیتبارے ہوتے ہیں. اور وہ جب رومی کو پڑھا اقبال نے نا کہ گوگار صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کیسا پوائٹ ان امریکہ کیا کیسے کسن جی کون ہے رومی رحمۃ اللہ علیہ, رومی رحمۃ اللہ علیہ بیسٹ سیلنگ پوائٹ ہے. تو اقبال نے جب پڑھا ہے مولانا روم کو پڑھا ہے نا, تو پھر اس نے کہا ہے کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز تا خدا بخشت تو را سوز و گداز, تو پیر رومی کو اپنے راستے کا رفیق بنا تاکہ تجھے خدا سوز و گداز نصیب فرمائے. پیر رومی آ فقیر پاک باز سر مرگ و زیز دا برما کشاد, پیر رومی وہ پاک باز فقیر ہے جس زندگی اور موت کے راز مجھ پر کھولے ہیں. تو رومی کو پڑھنے کے بعد نے کہا کہ آزمودم اقل دور اندیش را, آزمودم اقل دور اندیش را پس ازاں دیوانہ سازم خیش رہا, کہ میں نے دور اندیش شکل کو آزمایا اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنایا. تو اس لیے آنکھیں بند کر کے ہم نے تو ایک راز پایا ہے کہ سنت زندگی اتنی کامیاب زندگی ہے کہ اسے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے جاؤ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں وہ کامیابی سے آپ کا امکنار کر کے نہ گزارے. اس لیے اس کو یہ شریعت کا ایک ایسا اسرار ہے, انراز ہے وہ راز جو ہے مجاہدات پر اور قرب پر اور ولایت کے مقامات طے ہونے کے بعد کھلتا ہے, ہر کسی پر کھلتا ہی نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے وہ پورے اس میں صبح سرحد میں ایک فزیشین کو سب آخر میں سب فالو کرتے ہیں, ایک بات کہہ دیتے ہیں, سب اس کو پھر مانتے ہیں, اس پر چلتے ہیں, سب کے ٹھیک نتائج آ رہے ہوتے ہیں. جو نہیں مانتا اس کو تو اس کے لیے مشکلات آتی رہتی ہیں. تو اس لیے وہ حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ آدمی یومن بالغیب کر کے اور عمل کا وسیلے کو اختیار کر کے آگے چلے, اور چلنے کے بعد جو ہے پھر جب نتائج سامنے آئیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا میں بھی اپنے ساتھیوں کو کامیابی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا کر دکھا کر تشریف لے گئے ہیں, اور آخر کے درجے تو ہے ہی ان کے کہ 1000 سال تک تو ورلڈ آرڈر مسلمان چلاتے رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ تو دنیا کی کامیابی اتنی ہوئی ہے, اور آخر کی کامیابی تو لازوال ہیں. پھر ساری دنیا کی ساری یہ سارے مزے سارے, یہ تو ایک جو اللہ اللہ کرنے کا جو کی کیفیت قلب پر آتی ہے, اس کا جو لطف اٹھاتا ہے آدمی اللہ کی یاد میں, اللہ کی عبادت میں جو لطف ہے, اس لطف کے آگے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں بنتی ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کو آخری بات سنا دوں, ختم پڑھ کے دعا کرتے ہیں. اس دن ڈاکٹر صفدر آیا, یہ پشاور کے مرکز کا دھماکہ ہوا تھا, تو وہ آیا, اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب رات کو مریض لائے گئے اور ایک بوڑھا آدمی جو ہے اتنا سیریس تھا کہ اس کی ٹریکاسٹنگ کر رہے تھے, سانس اس کا آزاد کرنے کے لیے یہاں سوراخ کر رہے تھے ہم, تو موت و حیات کے کشمکش میں تھا. جب آدمی کا سانس نہ چل رہا تو یہاں سوراخ کرتے ٹریکاسٹنگ, کہ ہم اس کا وہ کر رہے تھے کہ اس حال میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا. اور ایک ساتھی کو دوسرے نے ٹیلی فون کیا کہ تو گیا ہوا تھا کہ نہیں گیا ہوا تھا, اس نے کہا کہ یار میں کہاں اتنا خوش قسمت ہوں کہ اللہ کے راستے کی شہادت کا میرا نمبر آیا ہوا ہوا. مزہ جو مرنے کا عاشق کبو بیان کرتے, مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے. ایک بات اور یاد آ گئی, مجھے تھکاوٹ تھی, میں خیال تھا میں بولنا بھی نہیں ہو سکے گا. یہ ایک بزرگ تھے تو وہ اپنے ہونٹوں کو اس طرح کرتے رہتے تھے, لیکن مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے آپ؟ نے کہا میں فلاں جہاد میں شریک تھا اور اس میں زخمی ہو کر گرے ہیں, میں بھی زخمی ہو کر گرا. کہتے ہیں کچھ ایسے مخلوق کے وہ پیالے لیے ہوئے آئے اور پلا رہے ہیں, ایک آدمی کو پلا رہے ہیں, جس کو پلاتے ہیں وہ شہید ہو جاتا ہے. تو کہے وہ آدمی آیا, اس نے میرے ہونٹوں کو جب لگایا, اس فرشتے نے میرے ہونٹوں کو لگایا, دوسرے فرشتے کہا نہیں یہ نہیں ہے. تو کہتے اس نے پیالہ مجھ سے ہٹا دیا, پیالہ تو ہٹا دیا لیکن اس پیالے کا جو مٹھاس میرے ہونٹوں پر لگا ہے وہ آج تک زائل نہیں ہوا. میں جس طرح کرتا رہتا ہوں تو اس مٹھاس سے لطف اٹھانے کے لیے کرتا رہتا ہوں. ہمارے بڑا فکر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہماری ایک اجازت ان کی طرف سے ان کے سلسلے کی ہے نا, یہ کشمیر کے جہاد میں لڑے تھے نا 49 کا جو جہاد تھا عظیم الامین صاحب کے ساتھ, تو فرماتے ہیں کہ مجھے گھٹنے میں گولی لگی اور میں چکرا کر گرا, اور جب بے ہوش ہو رہا تھا تو اس بات خوشی محسوس ہوئی کہ شہادت ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں مجھے ایسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے نظر آئے, ان کے جو پیر تھے, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی اللہ اور بھی کام لے گا تم سے. پھر کہتے ہیں بس وہ اللہ کی شان کے بس میں اسپتال لے گئے, علاج کیا, میں ٹھیک ہو گیا. پھر جیسا روس کی جنگ شروع ہوئی تھی, پھر بہت بوڑھے بھی تھے اور گھٹنے کا درد بھی, جہاں گولی لگی درد ان کا پھر آ گیا تھا, چلنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا, بوڑھے بھی ہو گئے. کہتے ہیں میرے گھٹنے کا درد نہ ہوا ہوتا تو میں افغانستان کو بھی جاتا جہاد کے لیے. علاء الدین صاحب ایک اور بات یاد آ گئی, یہ سنائیں آپ کے بڑے نشے کی. نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ 90 سال ان کی عمر تھی اور تاتاریوں کا حملہ آ گیا, بیوقوفی تھی اور اس کو ابن الکمی شیعہ کو وزیر اعظم بنایا ہوا تھا. تو عقیدہ تو عقیدہ ہوتا ہے, کتنا تابعدار کتنا کارکن کتنا قابل آدمی نہ ہو, جس وقت عقیدے کی بات آتی ہے اپنے عقیدے کے لیے کام کرتا ہے. اس بات کو یاد رکھنا میرے. ابن القمی نے تاتاریوں کے لشکر کو علاقوں کو بلا دیا حملے کے لیے, تو اس نے علاقوں نے کہا کہ حملہ تو میں کروں گا اگر تم فوج, تم تو حکومت کے آدمی ہو, فوج کو قابو کرنا تمہارے ہاتھ سے ہو جائے گا. لیکن تمہارے اتنے علماء ہیں, انہوں نے جہاد کا نعرہ لگایا, جہاد کی آواز لگائی, اور تمہارے تو عوام دیوانوں کی طرف رک کر کھڑے ہوتے ہیں, اس کا میں کیا کروں گا. تو اس نے کہا کہ اس کا یہ کرنا کہ ان سب علماء کو میں نے جمع کر دیا ہے, وہ تمہارے پاس آئیں گے, مذاکرات کر کے ان کو کچھ تو ہے تو شکرانہ وغیرہ ان کو ہدیے وغیرہ دے دینا, تو ان کا میں نے بندوبست کر لیا ہے. تو اس نے کہا اچھا, تو اس نے کہا وہ تو ہے لیکن نجم الدین کبرا جو ایسا صاحب دعا ولی ہے, اس کی بد دعا سے میں کیسے چھوٹوں گا. تو اس نے کہا اس کا پھر تو خود ہی سوچتے. اس نے پیغام بھیجا نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں حملہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, آپ 10 آدمیوں کو لے کر نکل جائیں. تو انہوں نے کہا میں نہیں نکلتا. اس نے کہا آپ 100 آدمیوں کو لے کر نکل جائیں. اس نے کہا میں نہیں نکلتا. انہوں نے کہا کہ آپ 1000 آدمیوں کو لے کر نکل جائیں. تو انہوں نے کہا میں نہیں نکلتا ہوں. پھر انہوں نے اپنے خاص خاص خلفاء سے کہا کہ آپ لوگوں کو میری طرف سے حکم ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں, کیونکہ آپ کی جانیں بچانا ضروری ہے کہ آپ نے میرے بعد کام کرنا ہے, دین کا کام میرے بعد آپ نے کرنا ہے, تو لہذا آپ چلے جائیں. نے کہا حضرت آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں تو کل گھوڑے کی پیٹھ پر ہوں گا. تو 90 سال کی عمر میں گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جہاد میں شہادت کا جام نوش کیا. سبحان اللہ. جو لوگ شامل ہوئے انہوں نے ہم نے سنا کہ پہلے جب آدمی قدم اٹھاتا ہے آگے بڑھتا ہے, خوف آتا ہے, شیطان جال تنتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے آدمی, پھر جہاد کے انوارات شروع ہوتے ہیں, پھر آدمی کو گولی موت کوئی چیز کچھ نظر نہیں آتی ہے, پھر مزے ہی مزے ہوتے ہیں. پھر 10-12 درست پڑھیں گے. اذان دینے والا آدمی آئے تو اذان بھی دے دے, پھر 10-12 شروع. ذکر ہی ذکر تھوڑا سا ذکر کر لیں, کیونکہ ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ